میری قسمت میں تو نہیں شاید، کیوں تیرا انتظار کرتا ہوں، میں تجھے کل بھی پیار کرتا تھا، میں تجھے اب بھی پیار کرتا ہوں۔ میری قسمت میں تو نہیں شاید، کیوں تیرا انتظار کرتا ہوں، میں تجھے کل بھی پیار کرتا تھا، میں تجھے اب بھی پیار کرتا ہوں۔ میری قسمت میں تو نہیں شاید، کیوں تیرا انتظار کرتا ہوں، میں تجھے کل بھی پیار کرتا تھا، میں تجھے اب بھی پیار کرتا ہوں۔ میری آنکھوں نے کیوں سجائے تھے پیار کے سپنے، سوچتا ہوں کہ میری آنکھوں نے کیوں سجائے تھے پیار کے سپنے۔ تجھ سے مانگی تھی ایک خوشی میں نے، تو نے غم بھی نہیں دیے اپنے، تو نے غم بھی نہیں دیے اپنے۔ زندگی بوجھ بن گئی اب تو، اب تو جیتا ہوں اور نہ مرتا ہوں، میں تجھے کل بھی پیار کرتا تھا، میں تجھے اب بھی پیار کرتا ہوں۔ میری قسمت میں تو نہیں شاید، اشتركوا۔ दिल नहीं इख्तियार में मेरे, जान जाएगी प्यार में तेरे। शायद इसी को कहते हैं, हर घड़ी बेकरार रहता हूँ। रात दिन तेरी याद आती है, रात दिन इंतजार करती हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे अब भी प्यार करती।